Każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 czerwca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Była szefowa Izby Skarbowej w Gdańsku zeznawała przed komisją do sprawy Amber Gold. Za chwilę relacja naszego reportera. W serwisie też nasz wysłannik do Belgradu o ocenach spotkania Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. A nasi piłkarze są już w Soczi. To będzie ich baza podczas mundialu. Była wiceszefowa Izby Skarbowej w Gdańsku, Maria Liszniańska, zeznawała przed komisją do sprawy Amber Gold. To właśnie do kierowanego przez nią Urzędu Skarbowego zeznania podatkowe składać miała spółka Marcina P. W Sejmie jest Michał Fedusio. Powiedz, czy te zeznania docierały do urzędu? Wiele zeznań podatkowych, które powinny być składane obligatoryjnie, nie docierało do urzędników. Dotyczy to zeznań PIT czy comiesięcznych rozliczeń VAT-u. Skarbówka miała prosić o dostarczenie dokumentów przez główną spółkę Amber Gold, jak również spółki pokrewne, jednak w żaden sposób do tego nie ponaglała. Takich wezwań było w sumie 19, przypominała w rozmowie ze świadkiem przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman. Nie ma VAT-u, nie ma CIT-u, nie ma sprawozdań, nie ma dokumentu. Tak, ale podatnik nie składa deklaracji, a urząd nie jest w bezczynności. Wie pani, ile razy wystosowano wezwania o deklaracje podatkowe w tym okresie czasu do Marcina P? Nie wiem. 19 razy. I to pani uważa, że to jest prawidłowe działanie urzędu? No może w tym momencie całkiem możliwe, że coś przeoczyłam. Przesłuchanie Marii Liszniańskiej zakończyło dzisiejsze posiedzenie Komisji Amber Gold. Następne planowane jest na jutro. Odbędzie się wówczas zarówno posiedzenie jawne, jak i zamknięte. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Z efektów spotkania amerykańskiego prezydenta z przywódcą Korei Północnej zadowolone są Polska i Serbia. Szef MSZ Jacek Czaputowicz rozmawiał dziś o tym w Belgradzie. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Minister Jacek Czaputowicz mówił, że po wczorajszych rozmowach jest nadzieja, że jeden z głównych światowych problemów bezpieczeństwa będzie rozwiązany. To niewątpliwie przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa w świecie. Dlatego cieszymy się, trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że będą prowadzone dalsze rozmowy, że to porozumienie na razie ramowe zostanie przełożone na konkretne działania. Minister spraw zagranicznych Serbii Ivica Dacic także podkreślał, że wczorajsze spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej jest pozytywnym krokiem po wielu latach problemów Korei Północnej w relacjach ze światem. Możemy dzisiaj z zadowoleniem powiedzieć, że było to wydarzenie bardzo pozytywne. Możemy życzyć, aby skutkiem tego spotkania było wprowadzenie ustaleń w życie, aby trwale usunąć zagrożenie użycia broni nuklearnej. Wczoraj minister Jacek Czaputowicz mówił, że spotkanie obu przywódców daje nadzieję na przywrócenie pokoju na Półwyspie Koreańskim. Z Belgradu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kontrolę parlamentarną w kancelarii premiera rozpoczęli posłowie Platformy Obywatelskiej. Chodzi o dostęp do informacji dotyczących nagród oraz umów kancelarii z podmiotami zewnętrznymi, mówi Marcin Kierwiński z PO. Ministerstwo Obrony Narodowej jest tym specyficznym resortem, gdzie kwestie budżetowe są pod szczególnym baczeniem, szczególną troską. Wszystkie rzeczy, które są ogólnodostępne również i dla mediów. Na bieżąco odpowiadamy na wszystkie kwestie. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz zapowiedział, że posłowie PO mają prawo do kontroli i zadeklarował otwartość. Marcin Kierwiński mówi, że chodzi o dostęp do informacji dotyczących nagród oraz umów kancelarii z podmiotami zewnętrznymi. Mamy nadzieję, że te dane zostaną nam jutro przekazane. Taka jest deklaracja pana ministra Pawła Szrota, zastępcy szefa kancelarii, że jutro będziemy mogli odwiedzić raz jeszcze KPRM i poznać pełne informacje do tej pory chowane. Posłowie PO zapowiadają podobne kontrole we wszystkich ministerstwach. Nasi piłkarze są już w Soczi. To będzie ich baza podczas mundialu. W podróż do Rosji wyruszyli przed 11 z warszawskiego lotniska Chopina. Panie Łukaszu, można? Grzegorz! Łukasz, jak samopoczucie? Powodzenia, zdrowia! Co dzisiaj wagary? Miałem mieć tam zaliczenie z biologii, z paru przedmiotów, ale dogadamy się z nauczycielami. Będzie dobrze. Będzie dobrze, musi być. O, panie trenerze, powodzenia! Doskonałe nastroje. Można zdjęcie? Można. Proszę, proszę, czyli marker. Powodzenia, panie trenerze. Będzie potrzebne i wzajemnie. I specjalnie tutaj, na ten poranek? Nie, przy okazji, bo my też lecimy do Moskwy już. To będzie pana pierwszy turniej razem z kadrą? Byłem na jednym meczu na Mistrzostwach Świata. Jakie to są emocje? Jakie to są wrażenia? Bo wiem, że niektórzy przed telewizorem nie wyrabiają, gdzieś tam szarpią zasłonę, a co dopiero na stadionie. Niesamowite. Tam po prostu się nie siedzi, tam się cały czas stoi, kibicuje. Tak gardło po prostu bolało. To będzie tak samo. Będzie jeszcze lepiej. Na lotnisku Chopina był Marcin Pośpiech. Pierwszy mecz Polaków we wtorek, 19 czerwca z Senegalem. To był serwis Trójki.

corner, they can try it, but they'll never get here. And they can get out of here. Gonna keep on driving, never stop. United, united, united we stand. United we never shall fall. United, united, united we stand. United we stand one and all. So give it up! Wtedy, latem 1980 roku, gdy odtwarzaliśmy dla Państwa ten utwór, to zespół Judas Priest nie wiedział o naszym istnieniu i nie wiedział, jak ważny to był dla nas utwór i jakie ważne niósł w jednym słowie tytułu, wystarczy, przesłanie. Dziś Glenn Tipton wie o tym i myślę, że ten utwór dzisiaj w katowickim spotku zabrzmi też. Gdyby nie to, że jestem tu dzisiaj z Państwem o tej porze, to prawdopodobnie byłbym w drodze do Spodka, a stamtąd w drodze na koncert Carlosa Santany, a stamtąd w drodze na koncert zespołu King Crimson. King Crimson rozpoczyna dziś swoje pięciodniowe występy w naszym kraju, pięciokoncertowe zwiedzanie najważniejszych sal, dwóch najważniejszych sal koncertowych w Poznaniu. Tam już nie ma biletów, wiem, jakieś szczątkowe, dwa, jeden. Ale to i tak nie o to chodzi. Po niedzielnej prezentacji wypowiedzi Roberta Fripa musi być PS. Państwo zadecydowali, że ono będzie również muzyczne. To z albumu, mini-albumu, który trafił do nas w roku 1994. Reszta była piękna, króciutka, ale niezapomniana płyta Vroom, 1994 rok. I tak, mają Państwo rację, zapamiętali Państwo, że gdy ta płyta do nas dotarła, znaczy zadzwonił kolega, jestem na giełdzie, jest nowy album King Crimson, kupić ci? Ostatni utwór ma 31 minut 4 sekundy. Ja mówię, tak czy inaczej trzeba kupić. No i sięgam, już mam tę płytę i sięgam, patrzę i ostatni utwór, jak się nazywa? Czas łączny. Dobra, dziękuję. W sprawie King Crimson, w sprawie tego, co Robert Fripp tak pięknie Państwu opowiadał. Owszem, napoczęliśmy tylko tę dwugodzinną, niezwykłą rozmowę i jeden drobny jeszcze fragment proszę przyjąć jako PS. To zaledwie 40 sekund, ale Robert Fripp mówi tu Państwu wszystko. Odczuwanie czasu jest rzeczą indywidualną, bo jeśli jesteś obecny w danym momencie, ten moment już na zawsze pozostanie z Tobą. The whole experience of time is very subjective. So who's measuring? You know, if you are present in any particular moment, that moment never leaves you. Bo gdzie jest dystans w czasie? So where's the distance in time? It's not experiential. Nie doświadczamy go. So on the other hand, if you weren't there, then it never existed. Natomiast gdy ciebie tam nie było, ten moment nigdy nie istniał. If you weren't there to begin with, nawet jeśli widniejesz na zdjęciach z tamtego wydarzenia. It wasn't anywhere. Jeśli nie byłeś obecny duchem, wtedy to wydarzenie po prostu nie zaistniało w czasie, nie miało miejsca. I wszystko zależy od jakości doświadczenia rzeczywistości. A w 1969 intensywność naszego doświadczania była zadziwiająca. I pomyślałem, obok siebie możemy dziś, tu w tonacji, za chwilę, odtworzyć Państwo muzykę King Crimson z 1969 roku mają w uszach, w myśli, w pamięci każdą nutę. W 69, a no to się jeszcze pojawi dziś, nie jeden raz. W 69, w sierpniu, na festiwalu Woodstock, były takie dźwięki. I tak było na festiwalu Woodstock. Połowa sierpnia 1969 roku. I teraz, jeżeli mają Państwo chwilę, mogą się oderwać, no powiedzmy na 3 minuty. Będzie tylko opowiadanie. Żadnych dźwięków, żadnej muzyki. Ale warto posłuchać, jak on wtedy, jak to powie o sobie, nastolatek zaledwie, jak on odebrał ten koncert na festiwalu w Woodstock. Powiedział, ten koncert nie wymarzy się z mojej pamięci nigdy. No, it will never be erased because it was a beautiful door, a huge door that I walk into. To dzień, w którym przepiękne, wielkie wrota się otworzyły przede mną. A ja przeszedłem przez nie. Jeszcze przed chwilą licealista dostąpiłem zaszczytu wejścia na scenę, tę samą scenę co Jimi Hendrix i ci wszyscy inni wielcy artyści. Bill Graham umożliwił mi to. Zawsze to pozostanie w moim sercu jako triumf wtedy młodego jeszcze amerykańskiego ruchu hipisowskiego. Ten ruch wystąpił przeciwko systemowi, przeciwko rządowi, przeciwko dyktacie pieniądza, przeciwko machinie wojny. Zjednoczył nas, zespolił. Wierzę, że ta jedność spowodowała wycofanie wojsk z Wietnamu. Presja na rząd była bardzo silna. Chciałbym, żeby dziś młodzi ludzie w Ameryce, ale też i w innych krajach świata wywierali, bez uciekania się do przemocy, nacisk na elity, by zakończyć wszystkie wojny. Żadna wojna nie niesie dobra, a każda rozwija chciwość. Zapytałem o to, co się zmieniło muzycznie w ciągu tych lat. A on wymienił, powiedział, przemoc, przekaz jest nadal taki sam, ale wymieniam tytuły ważnych utworów. One Love, A Love Supreme, Imagine, Blowing in the Wind. Yes, the message is still the same. Compassion is infinitely. Współczucie jest bardziej potrzebne. I jest ważniejsze niż uczucie strachu i gniewu. I wróciłem do tego licealisty w nim. Jak to się stało, że taki licealista właśnie staje się obywatelem świata? Powiedział, że rzeczywiście początki były dość szalone. Przed festiwalem Woodstock utrzymywałem się pracując na zmywaku. It was pretty crazy, you know, I went from a dishwasher to being on stage almost immediately and it was... Nie byliśmy przygotowani. Nikt w zespole nie był. Nie wiedzieliśmy, że fale pchające kogoś ku górze mogą w ogóle być tak ogromne. Ale byłem wpatrzony w takich ludzi jak Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Matka Teresa. Ludzi, którzy śpiewali inną pieśń o uzdrowieniu, o zabliźnianiu ran. Pojedynczych ludzi i całego świata. I nagle ja odbieram telefon, dzwoni na przykład arcybiskup Desmond Tutu. Zawsze wiedziałem, że są tacy ludzie jak John Coltrane, Bob Marley, czy chociażby Marvin Gaye, śpiewający What's Going On. Oni nie proponowali kolejnego utworu jako zwykłej pożywki dla przemysłu muzycznego, że w tej muzyce chodziło o coś więcej. To było najważniejsze dla nich. Sięgnę za chwilę do najważniejszych wypowiedzi Carlosa Santany, a teraz jeszcze chciałbym odtworzyć utwór, o który często mnie Państwo pytają. To pierwsze nagranie Santany, pierwszy raz usłyszeli Państwo jego nazwisko i nazwę zespołu. To był rok 1969 i było to tu, na Myśliwieckiej. To pierwszy utwór Carlosa Santany. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, kim jest Carlos Santana. Na małej, siedmiocalowej, winylowej płytce francuskiej było napisane po prostu Jingo. Potem dowiedzieliśmy się, że to jest Jingo Luba. No i Santana, Save You po drugiej stronie. Też jest na pierwszej płycie, która, no, ta z lwem. Trzeba było troszkę na nią poczekać. Santana powróci, ale na razie przetrzymałem Państwu wskazówkę zegara. 3:30, ponieważ gdy tydzień temu odtworzyłem nagranie zespołu Diabetes, sypnęło korespondencją, byłem aż zaskoczony. No więc proszę bardzo, niech to będzie czytelne. Jest rok 1969, znowu? Tak. No i tak brzmi White Summer. Że to jest ten sam utwór, White Summer, również niedokończony. I gitara jest ta sama, tylko nazwa zespołu się zmieniła. To nie Diabetes, to zespół Led Zeppelin. Przy mikrofonie ze swoją gitarą Jimmy Page, a Bonzo, jak Państwo słyszeli, tylko w ostatnich kilku sekundach. No dobrze, to odtworzę teraz. Wszystko jest 69 rok, żeby było, że nie ma przypadków, to jest również połowa sierpnia 69 roku, tylko nie w Woodstock, tylko w Londynie. A teraz w Warszawie jest połowa czerwca roku 2018. Pierwszy raz odtwarzam dla Państwa to nagranie. Cześć, znamy się, już widzisz, że ja spokojna tak idę sobie, płynę, wynurzam się, zaklinam świat. Lubię sobie pomedytować, może i tak, ale jeszcze bardziej od tego wolę w ruchu się zastanawiać. Cicha woda, woła kto? Zaklinam świat. Lubię sobie pomedytować, może i tak, a ale jeszcze bardziej od tego wolę w ruchu się zastanawiać. Muszę powiedzieć, to dostałem od Leszka Biolika. On na wszystkich instrumentach, a przy mikrofonie Kasia Makowiecka. Utwór się nazywa Shaked Off. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogłem się z Państwem szybko podzielić. No i teraz spróbuję wszystko pomieścić ładnie. Jeżeli mają Państwo znowu 2 minuty, żeby posłuchać, co mówi Carlos, to bardzo proszę. On mówi tak. Najważniejsze w muzyce to zmienianie ludzi poprzez docieranie do ich serca. Change people's hearts and minds to be for people to be more i zmienianie ich sposobu myślenia, by stawali się bardziej świadomi swego światła, świadomi posiadanej niezwykłej, nieogarnionej siły. Każdy ją ma, ale nie każdy z niej korzysta. Myśli, że może ona należy do papieża albo do Jezusa. Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo. Zapominamy, że dał nam również światłość, boskość. I dał nam też, jak to my nazywamy, chęć i możliwość zmieniania się. No i pomyślałem wtedy, to była bardzo krótka rozmowa, myślę o tym, bo już mnie Państwo zapytali. Nie, to nie był długi wywiad, to była krótka rozmowa telefoniczna, rozmawialiśmy 11 minut. I pomyślałem sobie, muszę go o to zapytać. I powiedziałem, prawie sobie wyobrażam, jak twój ojciec przekazywał ci twoje ukochanie muzyki, swoje, jego ukochanie muzyki tobie i swoją miłość do skrzypiec. A on mówi na to, to było bardzo ważne. Very, very important. Tym bardziej, że zaczął od uczenia mnie muzyki europejskiej. A przecież uczył Meksykaninę. Tam był Czardasz Montiego, chłop i poeta, Fonsupa, Menuet Gedur, odległej muzyki klasycznej. I dopiero potem, jako nastolatek, poznałem bluesa, ale zaczynałem od do, re, mi, fa, sol, la, si, do, czytanie, studiowanie muzyki klasycznej. I dodał zaraz, pomogło mi to później, gdy skierowałem się ku muzyce rockowej, ponieważ każdy rodzaj muzyki, ale klasycznej w szczególności, ma szacunek do dynamiki. All music, especially classical music, that always respects and honors. Bo przecież głośno nie grasz cały czas. Grasz także delikatnie, zwiewnie, głęboko. Dopiero docierasz do crescendo. Tak samo jak się kochasz. and like a beast, you know. Nie zaczynasz jak bestia. There's a point of visiting all the dynamics in volume and in emotion, which I learned from classical music. Jest powód, by przejść przez całą skalę dynamiki, głośności, uczucia. Tego nauczyła mnie muzyka klasyczna. Więc powiedziałem szybko, gdy śpiewasz Vámonos Guajira, to rzeczywiście zaczynasz od tańca. Oh yes, but it also has to go. It's like the curves in a woman's body. You know, you, it's not the same. It's not flat. There's curvature in a woman's body. So you have to. Muzyka jest the curves, visit the dynamics. Krągłości kobiecego ciała. Nigdy nie jest płaska, nie jest prosta. Trzeba odwiedzić te wypukłości i zbadać ich dynamikę. To co? Vámonos Guajira zupełnie inaczej zabrzmi w Państwa głośnikach teraz? Thank you. Vámonos Guajira. No jeden z większych przebojów, ale tak patrzę na listę tych najważniejszych. Samba Patti, Black Magic Woman, Oye Como Va i Bill Ways, No One to Depend On. Kiedyś żeśmy układali te wszystkie utwory. I jeszcze minutka, chyba z najważniejszą jego wypowiedzią z tych 10 minut, które mi poświęcił. Opowiedział mi historię o ojcu. Pamiętam, byłem wtedy bardzo mały. Ojciec powiedział, podejdź, zmierzchało, ale jeszcze złociście świeciło słońce. Wiesz, jak to jest, tuż przed zachodem. It was basically my father, you know. My father was the one who, when I was very, very young, he said, come here. It was getting darker, the sun was still kind of golden, you know, how when the sun gets golden, when it goes down. Ojciec wyjął skrzypce z futerału i powiedział, patrz uważnie i zagrał. I nagle ptak nadleciał, usiadł na drzewie za oknem i zaśpiewał to samo. Widzisz, synu? I ptak znowu odpowiedział. I ojciec powiedział, jeśli potrafisz tak mówić do ptaka, będziesz potrafił tak mówić do ludzi. Muzyka służy do porozumiewania się. To przesłanie, to nie utwór. Tego mnie nauczył ojciec. Dotrzyj do serca, bo to jest język molekuł. No i co państwo chcą od takiego Carlosa? Państwo napisali, jeśli gra Santana, to lato już się zaczęło. To co? On bardzo, bardzo często gra ten utwór. Ja króciusieńko pozwolę sobie go jeszcze państwu przypomnieć na koniec. Maria, Maria. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB getaway blues from the refugee camp. Carlos Santana będzie pojutrze na festiwalu w Oświęcimiu. Przed nim jeszcze, to ważne, Blue Café, między innymi Alvaro Soler. No a dzień później Look, The Stranglers, Europe. Dużo się dzieje w koncertach. Ja się przed chwilą dowiedziałem, koncertów jest więcej niż płyt, że Marilyn Manson gra koncert i to tu, za naszym rogiem. Dobrze. Cieszmy się. Iwanka Kunewa, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. To była środowa tonacja trójki. Pięknie państwu dziękujemy za dziś. Dużo dobrych koncertowych wrażeń i Santana to jedna wielka podskórna emocja, napisali państwo. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Wspaniała nagroda jest niewątpliwie bodźcem dla uczestników naszej 48. akcji kolarskiej. Laureaci konkursu wyruszą na rajd rowerowy trasami Majorki. Wygrać tę nagrodę może każdy ze słuchaczy, który nie przekroczył 19 lat i urządzi wycieczkę rowerową w dowolnym terenie. Może to zrobić już teraz, z tej wyprawy trzeba nam przysłać sprawozdanie. Te prace decydują o wyborze zwycięzców. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa z dopiskiem Wakółka. To tyle o konkursie, a teraz kolarska propozycja. Mój gość Wiesław Biegat zachęca do odwiedzenia Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Bardzo ciekawy teren, można powiedzieć całoroczny, ale wiosną szczególnie warto tam się pojawić. To jest teren, który jest położony blisko Krakowa, ale również zagłębia Górnego Śląska, 30-40 kilometrów. Walorem są wapienne skały, przyroda, potoki, które tam się przemieszczają. Kiedy odwiedzam ten rejon, jestem zachwycony dlatego, że historia Polski tam się kłania, bo Zamek Wojcowie, cała historia tego terenu, królewskie historie takie, które miały tam miejsce. To jest wspaniały teren przyrodniczy, Dolina Prądnika, Zamek, Pieskowa Skała, Maczuga Herkulesa. Niby to znamy, ale zupełnie inaczej człowiek odbiera te piękne tereny i te walory i jak się tam pojawi. Także to tyle, jeśli chodzi o te możliwości spędzenia czasu właśnie wiosną. Na pewno, bo przyroda wtedy daje znać o sobie, a rowerzyści mają już rowery na ogół gotowe do jazdy. I to jest turystyka rodzinna, ta rowerowa. Chcę też zaznaczyć, żebyście Państwo nabrali ochoty, z dziećmi tam się można pojawić. Ale łatwe trasy, tak? Łatwe trasy, dużo tych tras można wybrać. Zresztą wydawnictwa informacyjne, turystyczne określają nawet, jak trasa jest przygotowana dla poszczególnych rodzajów turystów rowerowych. Także na pewno nie będziecie Państwo zawiedzeni, odwiedzając rejon Parku Krajobrazowego Dolinek Krakowskich, który sąsiaduje z Ojcowskim Parkiem Narodowym. Właśnie, i to też ma swój walor, także i mieszkańcy Krakowa, i Górnego Śląska po prostu mają gdzie jeździć. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Zapraszamy do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość.